Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 sierpnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Świadek, który widział, jak policjanci zatrzymują we Wrocławiu Igora Stachowiaka, złoży zeznania przed sądem. Bardzo gorąco zrobi się na południu Polski. Są ostrzeżenia drugiego stopnia dla trzech województw. Arita Franklin nie zostawiła testamentu. Sąd będzie dzielił 80 milionów dolarów jej majątku. Sprawa Igora Stachowiaka wraca na wokandę. Dzisiaj przed sądem mają zeznawać świadkowie. Ponad dwa lata temu 25-letni wrocławianin zmarł w komisariacie. Był zakuty w kajdanki i kilka razy rażony paralizatorem w toalecie. Procedury tego zabraniają. Policjanci, którzy go przesłuchiwali, tłumaczyli, że Stachowiak miał być agresywny i pobudzony. Dlatego ich zdaniem trzeba było zastosować nadzwyczajne środki. Zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad zatrzymanym. Relacja Piotra Kaszuwary. Na pytania sędziego rejonowego Krzysztofa Korzeniewskiego mają dziś odpowiadać mężczyźni, którzy jako jedni z ostatnich widzieli 25-latka żywego. Grzegorz D. nagrywał film, gdy policjanci próbowali obezwładnić Stachowiaka w Rynku. Za to został później wyśledzony dzięki kamerom z monitoringu i także zatrzymany przez policję. Drugi ze świadków był na komisariacie przy Trzemeskiej w tym samym czasie co Stachowiak. Co pamiętają, media będą wiedzieć, co zeznali mężczyźni, ale nie ma zgody sądu na ujawnienie ich słów przed zakończeniem procesu. Wyrok sądu pierwszej instancji nie zapadnie wcześniej niż wiosną przyszłego roku. A czterem oskarżonym w tej sprawie policjantom grozi do 5 lat więzienia. Ostrzeżenia przed upałami dla mieszkańców południowej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Lekarze przypominają, by podczas upałów ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić, jeśli nie ma takiej potrzeby z domu, oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu. Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. Wczoraj usłyszał zarzuty, dziś wrocławska prokuratura zdecyduje, czy będzie wnioskować do sądu o tymczasowy areszt dla warszawskiego handlarza roszczeń do stołecznych nieruchomości. Marek M. nie przyznał się do winy. Marek M. złożył wczoraj wyjaśnienia, nie przyznał się jednak do zarzucanych mu czynów. Jak wyjaśnił szef wrocławskiej prokuratury regionalnej Piotr Kowalczyk, zarzuty dotyczą popełnienia przez Marka M. 3 przestępstw. Podejrzewam o zwrócone popełnienie przestępstw z artykułu 286 w związku z 294, to jest oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości. Zarzucono także popełnienie przestępstwa przywłaszczenia mienia znacznej wartości, a także posługiwanie się podrywnymi dokumentami. Marek M. jest jedną z głównych postaci stołecznej reprywatyzacji. Kolekcjoner warszawskich kamienic przejął wraz ze swoją matką Barbarą Zdrenką kilkadziesiąt nieruchomości, między innymi przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała zamordowana działaczka ruchów lokatorskich Jolanta Brzeska. Za przestępstwa, których popełnienie zarzuca Markowi M. wrocławska prokuratura regionalna, grozi do 10 lat więzienia. Jolanta Trukowska, Polskie Radio. Do połowy sierpnia Polacy złożyli 2 300 000 wniosków o wypłatę 300 zł w ramach programu Dobry Start. Z tego ponad 1 300 000 zostało przesłanych przez internet, mówiła w Polskim Radiu minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Ja myślę, że pobijemy kolejny rekord, jeżeli chodzi o udział wniosków internetowych w ogólnej liczbie złożonych wniosków, bo mamy 3 400 000 rodzin, które może złożyć te wnioski, jeżeli 100% rodzin złoży, a więc te wnioski internetowe już stanowią prawie 40 czy 40% wszystkich uprawnionych. Program Dobry Start przewiduje, że rodziny dostaną 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. Podobnie jak w przypadku świadczenia z programu Rodzina 500+, dochód nie jest brany pod uwagę. Synowie Arity Franklin podzielą się 80 milionami dolarów spadku po wokalistce. A królowa soulu, która zmarła tydzień temu, nie zostawiła testamentu. Sprawę będzie więc musiał rozstrzygnąć sąd. Wszyscy zainteresowani złożyli już odpowiednie dokumenty. Arita Franklin miała 4 synów. Pierwszego Clarence'a urodziła w wieku 13 lat, a drugiego Edwarda mając 15 lat. W latach 60. na świat przyszedł natomiast Ted, a dekadę później Kekalf. Artystka zostanie pochowana 31 sierpnia. Zmarła w wieku 76 lat na raka trzustki. Ostatni zaśpiewała w listopadzie 2017 roku w Nowym Jorku podczas gali Fundacji Eltona Johna wspierającej walkę z AIDS. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. To był wczoraj świetny dzień polskich paraatletów na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Złote medale zdobyli Maciej Sochal w rzucie maczugą, Michał Derus w biegu na 100 metrów, Michał Kotowski w biegu na 200 metrów i Renata Śliwińska w pchnięciu kulą. Polacy wrócili na pierwsze miejsce w tabeli medalowej. O medalach Mistrzostw Europy marzą windsurferzy i to marzenie powinno być łatwiejsze do zrealizowania niż dotychczas, bo nie startuje żaden medalista z zakończonych tydzień temu Mistrzostw Świata. W Sopocie trwa rywalizacja w olimpijskiej klasie RSX. Najlepiej żegluje Zofia Klepacka, która wczoraj została liderką. Fajnie się pływało. Przepłynęłam dwa razy pierwsza. Jestem zadowolona, no ale się nie podniecam, bo jeszcze 6 wyścigów, tych zwykłych i jeszcze medalowy. Wszystko się tutaj może wydarzyć, tak jak było tydzień temu na Mistrzostwach Świata. Też byłam liderem, a skończyłam piąta, tak więc na spokojnie. Grała piłkarska pierwsza liga. Zawodnicy rozegrali 6. kolejkę spotkań i na prowadzeniu nadal jest. Jeszcze bardziej zdecydowanie Raków Częstochowa. Wczoraj pokonał GKS Katowice 2-0 i ma obecnie 13 punktów i o 3 wyprzedza Bytowie, Chojniczankę i Podbeskidzie. Siatkarze wczoraj wieczorem odbyli pierwszy trening w Tauron Arenie w Krakowie, gdzie od piątku zacznie się Memoriał Wagnera. To będzie przedostatni sprawdzian siatkarzy przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata. Wczoraj ćwiczyli w 14. Zabrakło Fabiana Drzyzgi. Rozgrywającemu urodziła się córka, no ale na turniej już wraca do składu. Kamil Majchrzak pokonał Czecha Adama Pawlaska 2-6, 6-1, 6-3 i awansował do drugiej rundy eliminacji wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Teraz jego rywalem będzie rozstawiony w kwalifikacjach z numerem 5 Hiszpan Marcel Granollers Puyol. To będzie transfer, jeżeli się potwierdzi. Thierry Henry ma zostać trenerem piłkarzy Girondins Bordeaux. Doświadczenie trenerskie ma takie sobie, ale jeżeli uda mu się przekazać piłkarzom choć trochę tego, co sam robił na boisku, to wyniki muszą przyjść. 41-letni były reprezentant Francji zastąpi Urugwajczyka Gustavo Poyeta. Bordeaux bardzo słabo zaczęli sezon od 2 porażek. Poranek w większości kraju słoneczny. Wyjątkiem jest Śląsk i Opolszczyzna. Tam dominują chmury. A teraz na termometrach od 15 stopni w Suwałkach do 22 w Zielonej Górze. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 32 kresek. Tyle będzie we Wrocławiu i Opolu. Powyżej 30 także w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Katowicach. Popadaj zagrzmie w Jeleniej Górze i Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 różnych głosów. Mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na 2 scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Jest 9 minut po godzinie 9. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. Put on your red shoes and Pani Aga już napisała na moim Facebooku, że Bowie trafiony w punkt. O tak, zawsze trzeba dobrze zacząć audycję. Co więcej, zawsze trzeba dobrze zacząć dzień. I mam nadzieję, że ten dzień Państwo właśnie z nami rozpoczynają. Dzisiaj idąc do radia poczułam po raz pierwszy od, och jak dawna, rześkie powietrze i pewien chłód nawet. I pomyślałam ze smutkiem, że całe lato narzekaliśmy na te upały, na to słońce i na to, że może aż zbyt wiele i za dużo, a za chwilę będzie już po wszystkim. Więc dziś pierwsze piosenki w naszym czwartkowym spotkaniu z cyklu Chwilotrwaj. This is it. Kelly's Trick Me. 17 minut po 9. Państwo piszą. Anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Pan Grzegorz pyta, a jaki dziś temat przewodni do południa? Panie Grzegorzu, rzeczywiście jest dzisiaj temat przewodni do południa, zainspirowany poniedziałkowymi, jeśli dobrze pamiętam, zdarzeniami. To jest pierwsza podpowiedź. Och, to ja już wiem, jak Państwu uprzyjemnić dzień. Trzeba po prostu grać Red Hot Chili Peppers. Dziękuję za wszystkie listy. Give It Away oczywiście z ich niezapomnianej płyty Blood, Sugar, Sex, Magic. Dziś w dopołudnia dlatego, że w poniedziałek wręczono nagrody stacji MTV, czyli ich słynne Video Music Awards. I była to ceremonia na wszystkich gruntach tak potworna i tak straszna, że tak jak nie lubię mówić o tym, że kiedyś było inaczej, a już najgorzej mówić, że kiedyś było lepiej, ponieważ brzmi jak ktoś nadzwyczajnie wiekowy, gorzki i niespecjalnie atrakcyjny, tak myślę, to w tym wypadku jestem dość pewna, że tak, kiedyś było lepiej. Wróciłam do wspomnień, pooglądałam sobie nawet zapisy ceremonii wręczenia nagród MTV z lat 90. i te ceremonie, te zdarzenia, a przede wszystkim te teledyski zainspirowały dzisiejsze wydanie Do Południa. Będziemy opowiadać historię, będziemy wspominać lata najlepsze i teledyski najpiękniejsze. Teraz uciekamy z lat 90., czasy bardziej nam współczesne, teledysk roku według MTV w 2004 roku. To promocja. 100 lat niepodległości. 100 lat przemian naszego przemysłu. Co nam zostało po zaborcach? Kiedy pojawił się pierwszy polski Fiat? Kto wymyślił hasło cukier krzepi? Kiedy ruszyły polskie traktory i co nam dał Centralny Okręg Przemysłowy? O tym i nie tylko opowiedzą znawcy historii gospodarki, publicyści, ludzie biznesu. Bardzo ważny projekt. Dziś po 18.30. Zaprasza Wiktor Legowicz. Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. I ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Siemens, oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1099 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie, suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver, na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9.30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Interesujące informacje, proszę państwa. Od kilku dni się o tym mówiło, dzisiaj znamy szczegóły. Skarbówka wyciągnie rękę po 19% wartości firmy przenoszonej za granicę i 3 lub 19% aktywów finansowych osoby prywatnej powyżej 2 milionów złotych. Pisze dzisiaj o tym Puls Biznesu, który ujawnia w ten sposób szczegóły przygotowywanej w Ministerstwie Finansów koncepcji podatku tak zwanego exit tax, a niektórzy go nazywają, panie Adamie, podatkiem od wyprowadzki. Chodzi oczywiście o to, żeby nie przenosić biznesu do rajów podatkowych na przykład. Zadziała? No, prawdę mówiąc, dyrektywa unijna, która powstała w tej sprawie, żeby unikać tego rodzaju procedur ucieczki z podatkami do rajów podatkowych, no, obliguje nas, żeby takie prawo powstało u nas. Tak. Ten projekt pewnie jest nieoficjalny, No, powstanie i będzie funkcjonował, tylko nie wiem skąd takie przyspieszenie, że ma działać już od końca tego roku, skoro dyrektywa mówi, że ma działać od końca przyszłego roku. No, i druga kwestia, znacznie ważniejsza. Mhm. Jeśli chodzi o firmy, to ustawienie tego progu na poziomie 2 milionów złotych, powyżej którego firmy będą się spowiadać z tego majątku, no jest kolosalnie niskie. No przecież to nie jest kwestia ucieczki od podatków, jak chodzi o majątek 2 milionów złotych. To chodzi o 200 milionów złotych, a nie 2. W związku z tym trochę nie rozumiem tej wysokości, bo czasami w działaniu operacyjnym firmy z powodu czysto biznesowych warto przenieść jakąś część majątku za granicę, bo na przykład jest tańsza siła robocza. Natomiast w przypadku osób fizycznych, to w ogóle trochę jest to dziwne, żeby obciążać nas, którzy do kryzysów europejskich nie należymy. I już teraz, żeby tam ktoś chciał uciekać przed naszymi podatkami za granicę, sytuacja dość ekstremalnie nieprawdopodobna. No a poza tym no, musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, że działania zarówno Unii Europejskiej poprzez dyrektywę, jak i naszego ustawodawcy, no trochę jednak są sprzeczne z jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Wolnego przepływu kapitału. Rzeczpospolita pierwsza strona informuje o tym, że inwestorzy muszą zapłacić za boom. Chodzi o rynek nieruchomości, proszę państwa. Rosnące koszty biją w marże wykonawców i w budżety deweloperów. Czytam o tym, panie Adamie, i to jest kolejny artykuł, w którym czytam o tym, że jest trudno na rynku nieruchomości. To znaczy, że są wysokie ceny, że ci, którzy budują, mogą mieć kłopoty, że trudno jest na dobrą nieruchomość trafić. I zastanawiam się, czy my rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś bańką na tym rynku. No, ale sytuacja jest niepokojąca, bo statystyka pokazuje, że najbardziej zadłużonym sektorem gospodarki jest właśnie budowlanka. Mhm. To wynika z sytuacji na rynku. Jest boom inwestycyjny, przede wszystkim boom inwestycyjny państwa i samorządów. Czyli inwestycje publiczne. Dokładnie tak. One były negocjowane i umowy podpisywane parę lat temu, kiedy sytuacja na rynku była zgoła odmienna. W momencie, kiedy to się skumulowało, w naturalny sposób wiele cen poszło w górę, a ceny kontraktowe są sztywne, bo tak jest skonstruowane polskie prawo zamówień publicznych. Choć to ma się szczęśliwie zmienić. W związku z tym firmy muszą dopłacać, inwestorzy muszą pogodzić się z tym, żeby renegocjować umowy, bo inaczej to się wszystko nie spina. A przy tym obserwujemy, że w ostatnim okresie wiele kontraktów jest nierozstrzyganych, bo nie ma chętnych, żeby po takich absurdalnych cenach podpisywać umowy. To jest dramatyczna sytuacja i jak spojrzeć w statystykę, to w 2012 roku była podobna rentowność sektora. Program Dobry Start, znany też jako 300+, no właśnie, sukces, triumf, 2 333 000 osób sięgnęło już po ten program, złożyło wnioski, to są dane z 17 sierpnia. To spora popularność, zdaje się, tego programu. No spora, bo tam niespełna 3,5 miliona jest wszystkich, no to już sporo wzięło. Ale to jest zrozumiałe, bo przecież próg września to rzeczywiście w rodzinach, szczególnie wielodzietnych, no to jest dość znaczący wydatek w budżecie domowym. Chodzi o wyprawki szkolne. Więc te wyprawki szkolne no, są wsparciem niewątpliwie, bo wtedy te podstawowe potrzeby szkolne dziecko ma zaspokojone, a jeszcze jakaś górka z funduszy rodzinnych pieniędzy, no zostaje, żeby zaspokoić jeszcze jakieś bardziej potrzeby potrzebne w szkole, ale niekoniecznie związane z wyprawką. Nie no, program ten, zresztą na całym świecie on jest uprawiany, nie jesteśmy znowu tacy oryginalni. Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy. To kolejny raport na ten temat. Państwo to też zapewne w swojej codzienności obserwują. To jest raport tym razem przygotowany przez firmę Personal Service i Pracodawców RP. Co ciekawe, połowa Ukraińców przyjeżdża do pracy w naszym kraju kilkukrotnie. I jak wynika z tego badania, 3 na 4 obywateli Ukrainy chce pracować w Polsce dłużej niż pół roku. Niestety administracja i ograniczenia pokazują, że mogą pracować na najwyżej pół roku. No i to jest pewna mitręga administracyjna, no bo jeżeli rozpoznają jakąś pracę w jakiejś, przy na przykład realizacji jakiejś inwestycji, która trwa 1,5 roku, no to przecież pracodawca musi mieć pewność, że będzie tych zatrudnionych miał. A jeżeli nie rotować, Mhm. No dokładnie, bo oni poznają budowę, poznają technologię, poznają ludzi, lepiej pracują, wydajniej i tak dalej. Są tego i Ukraińcy, i pracodawcy. Więc tutaj administracja za sytuacją rynkową po prostu nie nadąża. Więc musimy się z tym pogodzić, że będą kłopoty, bo przecież widać, że pracowników brakuje zdecydowanie. No ale podejrzewam, że kolejne narodowości ustawiają się już piszą teraz o Białorusinach, tak, ustawiają się w kolejce, więc pewnie będziemy sobie te dziury na rynku pracy łatać skutecznie. No i na koniec, pozostając właściwie na rynku pracy, ja pamiętacie, szanowni państwo, Aniu, panie Adamie, być może jak były takie czasy, kiedy pracownik robił wszystko, by jakoś atrakcyjnie przygotować swoją ofertę dla pracodawcy. Na przykład jakieś CV, prawda, które musiało być umiejętnie napisane. Czasami pojawiały się jakieś takie CV bardzo oryginalne, czy wręcz jakieś filmy, które się wysyłało do pracodawcy. Pracownik po prostu robił wszystko, żeby tego pracodawcę zainteresować swoją ofertą. Teraz jest odwrotnie. Proszę sobie wyobrazić, przeczytałem dzisiaj o tym, że rosną wydatki firm na wspieranie jakby marki tej firmy na rynku o 1/3 i to jest niesamowita kwota. 1 700 000 000 zł wydają firmy po to, by reklamować się wśród potencjalnych pracodawców. No to jest nowum. To rzeczywiście potwierdza, że sytuacja na rynku pracy jest już cywilizowana. Może nie powiem, że stabilna, tylko cywilizowana bardziej niż była kiedykolwiek wcześniej. Ale tu na marginesie to taka mi się przypomina ciekawostka. Firmy w budowie swojej korporacji wielkiej, w budowie swojego wizerunku chwalą się takimi programami Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. CSR. Tak. I one są dedykowane a to społecznością lokalnym, a to kulturze, a to sportowcom. Nigdy w życiu w tych programach nie było programu dedykowanego własnym pracownikom. Nigdy. Oni nie liczyli się w tej społecznej odpowiedzialności biznesu. W ogóle nie istnieli. Ale no to się chyba troszeczkę zmienia teraz, co? No, już najlepszy dowód. No bo to jest ewidentnie CSR adresowany do własnych pracowników, czego nigdy wcześniej nie było. To jest jakiś postęp.

Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing love? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is Man on the Moon, R.E.M. Pani Monika pisze, a co z zestawem piosenek do śpiewania? Miał być taki w audycji i myślę, że to bardzo dobry pomysł. Pani Moniko, będzie. Taka piosenka nadaje się jak mało która. Jeden z wielkich przebojów zespołu R.E.M. płyta Automatic for the People, 92 rok, ale dziś słuchamy muzyki w kontekście obrazka, który towarzyszy. Mam nadzieję, że pokolenie MTV, dzieciaki MTV odezwą się do mnie. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Z płyty Automatic for the People wykrojono, jeśli dobrze pamiętam, 6 singli, czyli 6 teledysków, czyli dobre 2 lata z zespołem R.E.M. i z tą płytą na antenie MTV. Dziś w audycji do południa mnóstwo niezapomnianych obrazków. Za nami już Give It Away, Red Hot Chili Peppers, później Hey Ya, Outkast, czyli odwrócenie tej brytyjskiej inwazji na Amerykę. Pomysł, że to amerykański zespół przylatuje do Wielkiej Brytanii i zdobywa szturmem w czasie występu w telewizji, tak jak Beatlesi u Eda Sullivana, kraj. Jeśli dobrze pamiętam, 23 razy trzeba było filmować to wszystko, by uzyskać ten efekt, jaki był niezbędny, jeśli chodzi o wykonanie muzyków. Przed chwilą Man on the Moon, 6-krotnie nominowane do nagrody MTV w 93 roku właśnie za teledysk. I ten 93 rok i te wszystkie nominacje i teledyski nie dają mi spokoju od kilku dni. Weźmy choćby kategorię najlepsze wideo zespołu. R.E.M. właśnie, Man on the Moon, En Vogue, Free Your Mind, Pearl Jam, Jeremy i Depeche Mode, I Feel You. Shines.